فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo talaada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 26-ka bisha Dulqacda sanadka 1442 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka dhacay gobolka Gedo oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka, faafahin ku aadan dagaalkaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. Jufa ka tirsan beesha Cabdulla Galmaaxo nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayada Shabeellaha Dhexe. codadkii laga jeediyay munaasabadda ayaad dhageysan doontaan insha Allah. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada 15-aad ee tixanaha dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan jabhada TPLF oo shuruudo ku xirtay xabad joojin loogu baaqay inay la galaan xukuumadda Addis Ababa. wararkii ugu dambeeyay caalamka ayaan barnaamijka ka marneyn ee u diyaar garoobay isagoo dhameystiran. wa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. dagaalka dhacay gobolka Gedo ayaa qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka. wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ay ku dagaalameen inta u dhaxaysa Luuq iyo Doolo oo ka wada tirsan gobolka Gedo. dagaalka ayaa yimid kadib markii milatariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar jidgal ah u dhigeen askarta dowladda federaalka oo watay 3 gaari. mid ka mid ah gaadiidkaas waxaa la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, midna waa ay gubeen, halka kan 3aadna uu baxsaday. qasaaraha dhimasho ee ciidamada dowladda federaalka ayaa ah dhimashada 2 askari iyo dhaawaca 3 kale, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay. dhanka kale, shil gaari ayaa ka dhacay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo kadib markii uu rugmaday gaari dagaal oo ay saarnaayeen ciidamo taabacsan dowladda federaalka. shilkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 9 askari, kuwaasoo qaarkood xaaladoodu ay garaab tahay, waxaana ka mid ah taliye urur oo lagu magacaabo Maxamed Aweys. wa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 15-aad ee tixanaha dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Sheekh Cali Cabdullaah iyo Sheekh Cali Katiin. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبرامجكي دوح قرآنك كودغن إن شاء الله تعالى حلقتنا حكو قادم دونا سورة الفاتحة. سورة داس أيان دول استاقي دونا إن شاء الله تعالى لو حنا قرنسيو. وسورة آدي آد وين فضائل آد فربضان أيكو سورة أرارتي سورة داس وحاكم إذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسورة دان وقه اللي فلقي ذي قيمها إلى ذهي حديثك وحاورين يا صحابي الليلة أبو سعيد بن معلى وحولي يا نبي صلى الله عليه وسلم أيان وإميت أنا مساي كنت كان النبي وإياري كدبنا ilma aanan ajiibin oo salaadii dhexdeeda ayaan ku jiray. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, maxaad ii ajiibi weysay? Oo hataa salaad baan ku jiray markaasu nabigu salaad hadaa ku jirta hataa inay ajiibtay ahayd. Kadib nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ballan qaaday inuu barayo acdamu suura fi lqur'aan, suuradda ugu weyn qur-aanka dhexdiisa inuu barayo ayuu ballan qaaday. Marka suuraddii uu barayay waxay noqotay suuraddan. Wuxuu leeyahay law calimannaka suuratan hiya acdamu suura fi lqur'aan. Marka suuraddii ugu weyneyd uu baray waxay tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmathaani alqur'aan alcaciim aladii uutiituhu. Xadiidka bukhaari baa soo saaray. Marka suuradda qur-aanka ugu weyn ay tahay ayaa xadiidkaasi caddeeyey, sabcu lmathaanina ay tahay. Sabcu lmathaani macnaha loola jeeda waxaa weeyaan waa la soo celceliyaa oo salaad kasta iyadaa lagu tukadaa. qur-aankii weynaa oo nabiga la siiyey sallallahu calayhi wasallam waa iyadaw. xadiid kale oo imaamu tirmidi soo saaray, nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahy, waladii nafsii biyadi maa unzila fi tawraati walaa fi linjiili walaa fi zabuur walaa fi lfurqaan mithluha wainaha la sabcun min almathaani walqur'aan alcaiim aladii uctiituhu. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahy, allaan ku dhaartay tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur-aanka dhexdiisa wax lamid ah suuraddan lama soo dejin. marka suurad qur-aanka lamid ah suuraddani ma jirto. xagga marka fadaaisheeda iyo sida ay markaa waxa weeyaan u weyn tahay ayay axaadiistaasi ku tusinayaan. suuraddani si guud waxay ka hadlaysaa waa macaalimtii diinta oo dhan, usuusheeda iyo furuucdeediiba way ka hadlaysaa. suuraddu waxay ku bilowday ictiqaadka ayay ka hadashay, uma alcibaada ayay ka hadashay, uma almanhaj, manhajka ruuxa muslimka uu ku soconayo ayay ka hadashay. ictiqaadka qeybta hore, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani araxiim, qeybtaas waxaa weeyaan waa towxiidkii ku saabsanayd ilaahay subxaanahu watacaala in rabbinimada loo gooni yeelo, koonka maamulkiisa inuu asagu keligii iska leeyahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa uga hadlay. alraxmaani araxiim waxaa looga hadlayaa alasmaa wasifaat ilaahay subxaanahu watacaala magacyadiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay in loo gooni yeelo. maaliki yowmi ddiin iyaduna waxay ishaaraysaa alimaan bilyowmi alaakhir, maalinka aakhiro in la rumeeyo. towxiidu lcibaada, ilaahay cibaada loo gooni yeelo. iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ayaa ka warramaysa, oo cibaada ilaahay loo khaliso. manhajkii lagu soconayay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala suuradda kusoo gabangabeeyey, ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim, oo dariiqii ambiyada iyo sidiiqiinta iyo saalixiinta iyo shuhaadada in la raaco oo manhaj laga dhigto, qofku noloshiisa manhajkeeda uu ka dhigto dariiqaas, dariiqa uu marayo, ilaahayna uu weydiisto subxaanahu watacaala dariiqaas inuu ku hanuuniyo. waxaa kaloo la isaga digayaa wadada ay mareen dadka ilaahay u carooday oo yuhuudda ah iyo kuwa dariiqaa ka leexday ee kirishtanka ah, oo labadooda manhajkooda wuxuu ku dhisan yahay, qolna wuxuu ku dhisan yahay itibaacu lhawa, oo qolooyinka yuhuudda iyagoo xaqii garanaya iyo hawada ka doorteen. qolooyinkan kirishtankana manhajkooda iyagu wuxuu ku dhisan yahay jahli iyo dulumaad iyo bidac iyo khuraafaad iyo aqoon darro ilaahay in lagu caabudo subxaanahu watacaala. marka labadaba waa la isaga digay, manhajka xaqahana waa la caddeeyey in la raaco oo manhajkii rususha ah, kii markaa waxa weeyaan gaalada oo yuhuudii nasaara u waaweyn yihiinna waa la isaga digay. haddaba suuraddan waxay xambaarsan tahay xikam iyo fawaa'id aada u weyn iyo ladaa'if aada u qiimo badan ayay xambaarsan tahay. waxaa ka mid a ladaa'ifta ay xambaarsan tahay, marka koowaadba ilaahay subxaanahu watacaala suuraddu wuxuu ku bilaabay inuu naftiisa ku xamdinayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, taasna waxay baraarujin u tahay khalqigu ilaahay subxaanahu watacaala inay ku mahdiyaan oo mahdintiisana ay badiyaan. maxay rabbi subxaanahu watacaala asaga maadaama isku mahdiyey, addoommadana wuxuu amrayaa oo ku irshaadinayaa inay asaga ku mahdiyaan. taas waa midda koowaad, ladaa'ifta ay xambaarsantahay ka mid tahay. suuraddu waxay kaloo ishaaraysaa acmaalu quluub, kuwa ugu muhiimsana, laba acmaal ugu muhiimsan oo alikhlaas iyo atawakul, oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. midna waa ikhlaas, cibaadada ilaahay in loo barax tirayo, cid kale aan la caabudaynin, oo cibaadada ilaahay lagu koobay. iyaaka nastaciina waa tawakulkii oo ilaahay subxaanahu watacaala la tala saaranayo, oo wax kasta oo markaa waxa isaga laga dalbanayo, laisku tiirinayo, isaga laisku halaynayo, oo wax kale la isku halaynayno wax laga sugeyn wax rajay iyo damac kale aan meel kale la gelinayna asa kali wax laga sugeyn waxa kale suuradan sheegtay ahmiyatu subh suhba as-saliha wal qudwa dayashada wanaagsan iyo dadka fiican la saaxiibo lagu daysado ahmiyada ay leedahay sirada alladina an'amta alay wadati tosnayd dadkii marayay waa dadka marka ilaahay u nicmeeyay oo anbiyaada iyo sidiiqiinta iyo shahaadada iyo saalixiinta waxa kala suurada ilaahay subxaana wa ta'ala noogu ishaaro noogu tanwiinaya in ummadu inay midowdo inay muhiim tahay oo daruuri ah ummadu midnimadeed hada na'budu iyo nasta'iinu ba siiqatul jam'i ba ilaahay subxaana wa ta'ala halka noogu sheegay taas markaa waxa ishaara u tahay ummada in laga marmaan ay tahay midnimadeed in la ilaaliyo oo a'budu iyo asta'iinu lamadhi ummadii dhan ba soo qaaday maadaama hada waxa lagu cibaadeysanaya quraanka iyo salaada lagu tukanayo ummadii dhan ayaa la cabiray taasna waxa tusinaysa daruuriyatu wahda al-umma ummada midnimadeed inay tahrin la taabtaan oo muhiim jidan ay tahay waxa kala suurada ku sugan haajatu al-insani dawman lil-hidayah bi anwaaciha qofku dhibaatada iyo baahida uu qabo si joogto ah inuu hanuun helo weliba hidaayadu anwaac fara badan bay leedahay ilaa saddex nooc ayay hidaayadu noqotaa saddexda nuucba insaanka ma marmayo hidaayatu al-irshaad wad-dalaala oo wadadii in lagu cadeeyo lagu tuso dariiqi saxnaa ta labaad oo hidaayatu tawfiiq dariiqi in lagu waafajiyo ta saddexaad oo ah in lagugu sugo dariiqaas oo ka zalla kugu dhicin oo ka sambiri raxanin marka saddexdaba yacni halka ilaahay baa la weydiisanaya ihdina siraada markaa tiraa ihdina siraada almustaqiim ilaahu dariiqi toosnaa itus wey iwaafaji haddana igu sug markaad iwaafajisa kadib marka intana hadda waxa hidaayaadkaasoo dhan insaanku xaaji u qabaa weliba halkan irsaaqad iyo yacni manaafic kale lama sheegin ilaahay in la weydiisanayo maxaa yeelay waxaa labadooda muhiimsan midaan ah waxa weeye hidaayada oo xaqa lagu waafajiyo oo diinta aada qaadato qofku hadduu diinta qaato noloshiisii kalena way hagaagaysaa oo laba shardi qofka haddii laga helo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday xayaata tayiba mar hadda marka hidaayadii hesho iimaan saxiixa iyo camal saalix oo hidaayadii ah haddaad hesho waxa ka warad waheleysa nolosha dhan way ku wanaagsananaysaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan tayiba qofkii marka iimaan saxiixa iyo camal saalixa laga helo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa hidaayo siinaya wuxuu siinayaa yani nolol wanaagsan nolol xayaatan tayiba waxaa dhan ummaddu raadinayso loo ordayo loo kacayo loo qableeyo waxa weye nolol fiican in la helo noloshii fiicna halkaasay ku xiranta marka inaan qur-aanka u fiirsanno weliba khaasata suuradan oo aan mar kasta ku tukanayno habeen iyo maalinba qofku inuu macnaheeda dhuuxo iyo waxay ka warrameyso muhiim weeye wa jazaakum allahu khayran wa shakara allah xusna simaacikum wa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilay wasallahu wasallam ala nabiyina maxamed وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السلام wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada jabada TPLF ayaa shuruudo ku xirtay xabad joojin loogu baaqay inay la galaan xukuumadda Addis Ababa iyadoo markii horeysay xukuumadda Abiy Ahmed ay xabad joojin hal dhinac kaga dhawaaqday gobolka Tigray ayaa waxaa shuruudo ku xiray jabada Tigray oo dagaal kula jirta dawladda xabashada Ethiopia jabada TPLF ayaa sheegtay in xabad joojinta oo hirgasha ay ka horeeyaan shuruudo dhowr ah oo looga fadhiyay inay ka soo baxdo xukuumadda Abiy Ahmed shuruudaha ayaa waxaa ka mid ah in ciidamada Eritrea ay isaga baxaan goobaha ay leeyihiin Tigrayga kuwa amxaaradana ay dib ugu laabtaan fariisimihii ay ku sugnayeen dagaalka ka hor in xad gudub tragedy ka dhacay gobolka Tigray 8 bilood ee la soo dhaafay loo xilsaaro guddi madax banaan oo baaritaan ku sameeyay tacadiyadaas iyo in dib loo soo celiyo adeegyadii isgaarsiinta iyo korontada Abay Ahmed oo ka hadlay baarlamaanka Habashada Itoobiya ayaa wuxuu u goodiyay masaarida dhanka kalena wuxuu aaday ma u jeediyay Tigray wa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad wali dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana soo jeedinaya Salmaan Ahmed wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-maytin wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو لواتان وراركي ايو دنبيي عالمك هدي اينو كورمرنا ودنك افغانستان وراركا كيمان ايو وحي كورميان اندقال لحوغن اي كدعين اي قبل كهرات او دعاقل بيتك ودنك افغانستان هل كاسو اللي قد لعيد من كترسن كو حكومة دا كابول إلا وردي أمني أو الله هد لي ورباهين توحي حقيقيين إن دقال كدعي قبل كهرات قلبيت كودن كأفغانستان اللي قد لي لحيو تبن أسكري أو كترسن عيدا كحكومة أفغانستان gobolka harad oo kaliya ma ahan ee halka ay dagaaladu ka dhacayaan ee waxana in badan oo ka tirsan waddanka afghanistan lagu soo waramaya inay ka dhacayaan dagaalo xoogan oo dhaxmaraya ciidanka ee xukuumadda kabul iyo kuwa imaarada islaamiga afghanistan ee dhanka waqooyi bari ee waddanka afghanistan oo xuduud beenaad kala wadaago dalka tajikistan ee waxa lagu soo waramaya in dagaalo xoogan ay halkaas ku dhaxmareen ee ciidanka imaarada islaamiga afghanistan iyo kuwa xukuumadda kabul wararka ka imaanaya gobolka Badakhshan oo dhaca waqooyi bari waddanka Afghanistan ayaa ku waramaya in ciidanka imaarada islaamiga Afghanistan ay la wareegeen lix degmo oo ka tirsan gobolkaas taasoo ka dhigan in 910 km oo ka mid ah deegaanada dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Tajikistan iyo waddanka Afghanistan ay la wareegeen ciidanka imaarada islaamiga Afghanistan weerarada ay ciidamada imaarada islaamiga Afghanistan ka geysanayaan halkaas ayaana aad u sii xoogaysanaya tan iyo markii ciidanka Mareykanka ay bilaabeen inay isaga baxaan waddanka Afghanistan dagaalada halkaas ee ka dhacaya waxay keeneen in ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Kabul ay ka cararaan waddanka Afghanistan una baxsadaan waddanka Tajikistan ee xuduud beenaadka la wadaaga ee waddanka Muslimka Afghanistan ee laamaha amniga ee waddanka Tajikistan ayaa sheegay in dalkooda ay soo gaareen 1037 askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Afghanistan kuwaas oo ka soo cararay gobolka Badakhshan halkaas oo ay ka dhacayaan dagaalo xoogan waxay xukuumadda Tajikistan sheegtay in ciidanka tirada badan ee dalkeeda soo gaaray ay soo baxsadeen iyagoo badbaadinaya noloshooda kadib markii ay dagaalo xoogan kala kulmeen ciidanka imaarada islaamiga Afghanistan laamaha amniga ee xukuumadda Kabul ayaa xaqiijinaya in ciidanka imaarada islaamiga Afghanistan isii buuxda la wareegeen lix degmo oo ka tirsan gobolka Badakhshan taasina waxay sare u qaadaysaa dhulka ee ciidamada imaarada islaamiga Afghanistan isku sii fidiyeen maalmihii la soo dhaafay dhammaan xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada Tajikistan iyo Afghanistan ciidamada imaarada islaamiga Afghanistan ayaa maamulaya waxaana waddanka Afghanistan uu martigelinaya weeraro xoogan oo ay fulinayaan ciidamada imaarada islaamiga Afghanistan kuwaasoo hadafkoodu u yahay sida muuqanaysa inay la wareegaan magaalooyinka waaweyn ee waddanka Afghanistan si loogu maamulo oo loo gaarsiiyo maamulka shariicada Islaamka dabaqaya ee imaarada islaamiga Afghanistan ee kamida dardarta iyo la wareegitaanka ciidamada imaarada islaamiga Afghanistan ee la wareegayaan ee degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan waddanka Afghanistan waxa argagax iyo walaac ka muujiyay ciidamada Mareykanka ee ka sii baxaya waddanka Afghanistan taliyaha cusub ee ciidanka Mareykanka ee Afghanistan wuxuu sheegay in wax laga murgo oo laga qalqalo ay tahay degdega ciidamada imaarada islaamiga Afghanistan isugu sii fidinayaan waddankaasi isla markaana ay la wareegayaan deegaanada ka tirsan waddankaas wareysi uu siiyay shabakada ABC ayuu ku sheegay inaanu doonaynin inuu rajabeel ku rido xukuumadda Kabul hase yeeshee uu sheegay in Taliban ay si dardar leh isugu sii fidinayso waddanka Afghanistan mustaqbalka waddanka Afghanistan ayuuna ku tilmaamay inaanu u muuqan mid wanaagsan waa marka loo eego aragtida Mareykanka ee ka dhigan in waddankaas ay ka sii jirto xukuumad maqaar saar ah oo iyaga ka amar qaadata dowladaha qaar ee qunsuliyada ay uga furnaayeen waqooyiga waddanka afghanistan ayaa gabi ahaanba qunsuliyadihii halkaas ay ku lahaayeen soo xiray. Waxaa ka mid ah dowladaha tallaabadaas ku dhaqaaqay iiraan, bakistan, turkiya, usbekistan iyo kuwo kale ee waxayna tilmaamayeen in xaaladda amni ee waddanka afghanistan ay tahay mid aada u xun oo aanay shaqaalahooda iyo muwaadiniintooda u dhashayba aanay suuragal ahayn inay halkaasii joogaan. dhanka imaaradda islaamiga afghanistan afhayeen u hadlay wuxuu xaqiijiyey inay muhiim tahay in lasii dedejiyo kabixitaanka ciidanka maraykanka iyo kuwa ajaanibta isaga baxayaan waddanka afghanistan waqtigii lagu ballamay ee la xadidayna ay uga baxaan. suhiil shaahiin oo wareysi siiyey telefishinka b b c da ayaa sheegay in dhammaan ciidamada ajnabiga ay tahay inay ka insaxabaan magaalada caasimada kaabul, taasi oo muujinaysa in mar kale imaaradda islaamiga afghanistan aanay raalli ka ahayn in ciidan ka tirsan ururka nato ay sii joogaan halkaas oo ay ka mid yihiin ciidamada turkiga, xilli ay soo baxayaan in dowladda turkiga ay doonayso inay ciidamadeedu ilaaliyaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul, halkaasoo noqon doonta goobta keliya ee isku xiri doonta xukuumadda kaabul iyo dowladaha shisheeye ee duulaanka kusoo qaaday waddanka afghanistan. kabixitaanka ciidamada maraykanka ee waddanka afghanistan iyo la wareegitaanka ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ee la wareegayaan dhul horle oo ka tirsan waddankaas wuxuu argagax ku riday sardoonnada caalamiga ah ee waddankaasi ka howlgalayay sanadihii lasoo dhaafay. madaxii hore ee sardoonka arrimaha dibadda ee ingiriiska MI6 ayaa hadal uu jeediyey, wuxuu ku sheegay in ingiriiska uu wajahayo handadaad halis badan oo weyn ooga imaanaysa jamaacaadka uu ku tilmaamay argagixisada sida alqaacida haddii buu yiri ingiriiska iyo xulafadiisu ay ihmaaliyaan afghanistan marka ciidamada shisheeyaha ay halkaas isaga soo baxaan. waxaana hadalkan madaxii hore ee sardoonka ee MI6 ee ingiriiska kasoo xigtay wargeyska the times ee kasoo baxa waddanka ingiriiska. haddii aynu intaa ku dhaafno wararka afghanistan, imaaraadka iyo maamulka ahlu sacuud ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf ee bannaanka usoo baxay kaas oo la xiriira arrimaha naftada iyo shidaalka ee mujmuucada OPEC plus lagu magacaabo ee dhoofisa shidaalka kana kooban 23 dowladood ayaa waxaa u soconaya dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka taagan in la xadido dowlad waliba inta ay soo saarayso, taasoo ah arrin ay isku khilaafsan yihiin dowladaha. khilaafkan wuxuu soo shaacbaxay toddobaadkii hore markii imaaraadku uu ka biyadiiday mashruuc lagu ballaarinayay xanibaadyada lagu soo rogay wax soo saarka xagga naftada ah kaasoo lagu daray 8 bilood oo dheeraad ah. imaaraadka carabta ayaa waxay tilmaamaysaa inay la kulmayso dulmi xoog leh iyadoo intaa ku dartay inaanay cidina uga tanaasuli doonin xaqeeda oo dabcan la xiriira wax soo saarka xagga naftada ah. maamulka ahlu sacuud iyo dowladda ruushka ayaa ka mid a dowladaha ugu horeeya ee xagga wax soo saarka naftada, waxaana dowladaha xubinta ka mujmuucadan ay horey ugu qanceen iqtiraax ama tala soo jeedin uu soo jeediyey maamulka ahlu sacuud kaasoo lagu xadidayay wax soo saarka xagga naftada ah. labadan dowladood waa maamulka ahlu sacuud iyo imaaraadka carabta, inkastoo ay ka wada siman yihiin ama ay ka midaysan yihiin arrimo dhowra oo ay ka mid tahay la dagaalanka iyo curyaamiinta jihaadka iyo mujaahidiinta iyo sidoo kale in la dhibaateeyo dadka muslimiinta ah, sidoo kalena la taageero dictator shibida afgembiga kula wareegay qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka. haddana marka intaas oo idin laga soo tago waxaa jira qadaayaad qaar oo isku diidan yihiin, taasoo dabcan u khuduucaysa dowlad waliba iyo maslaxadeeda ama danaheeda khaaska ah. ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya magaalada alqudus ayaa waxay ku waramayaan in ciidanka yahuud ay xoog ku galeen guri ku yaala halkaas oo ay leeyihiin dad muslimiin falastiiniyiin ah. arrinta la yaab kale waxay tahay in ciidamada yahuud ay halkaas u galeen sidii ay usoo qaban lahaayeen wiil yar oo 9 sano jir ah, islamarkaana ay doonayaan inay istijwaabaan oo ay wareysi la yeesheen. wiilka yar waxaa lagu magacaabaa cabdi alxidaad, waxaana ciidamada yahuud ay xoogga kusoo galeen guriga iyagoo wata sawirka wiilka yar, sheegayana in looga baahan yahay saldhigga booliiska. waxay imaanaysaa tani iyadoo ciidamada yahuudu ay sii xoojiyeen oo ay sii laba jibaareen dhibaateynta dadka muslimiinta ee ku nool magaalada gumaysiga ku jirta ee alqudus, waxaana taasi reer falastiin ay uga hortegayaan sumuud iyo dhabar adeeg iyagoo diidaya in dhulkooda ay ka barakacaan, sidoo kalena la yahuudiyeeyo magaalada alqudus iyo deegaanada lamidka ah. dad badan waxay isweydiin karaan maxaa keenaya wiil yar oo 9 sano jir oo aan xitaa 10 sano gaarin in saldhig booliis lagu waco su-aalana la weydiiyo. dabcanna marka laga hadlayo maamulka yahuud ee ku caanbaxay fadeexadda iyo dhibaateynta dadka muslimiinta, arrimahaas oo idir waa wax iska caadi ah oo marar badan oo badan oo badan ayay dhaceen, oo xitaa istijwaab iyo su-aal weydiin marka laga soo tago dharaar cad ayay wadooyinka ku toogtaan caruurta yar ee muslimiinta ah. wararkii ugu dambeeyey caalamkan halkaas ayaan kusoo afmirinaa. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وهجاج جفك ترسن بيش عبد الله قلما حيا نبدون كدورتي مناسبتك دعدي ولاية شبيل لها دحاء مناسبت دانا يا وحا نبدون عصب كدورتي جفد قعل عبد الله او كميدا جفوين كبيش عبد الله قلماح تاسو كدعدي ديغان كقاهرة ايهوستاق دقمدا توفيقي ولاية شبيل لها دحاء وحانا كسوقيب قلي مرت شرف كالدوان موسى محمود ايا بدلي نبادون كي هره اي جفادة قعال عبدالله او اي دلين عيدة مداش الشاية يكوى دولة فضرالكا او هرين وحا مناسبة در لغا سوجيدي يتحقب ايا موسى ايضا الله اسكم معي اي انان مال اسكول الجهد نمر تبدي معاند هدين بدي لغو ساري وائرات مسؤول كي احل كبان مريسا مال خير مسلم من تدريس كيف مهو مدحكويا لوائنات من أي صوت سليم ملاب معانا ثم ارتبى اللقودي بوام هذه إيساء مرتبى اللقودي بوام هذه إيساء مهم مدين سيور كان مريا ماشيسي أون معنا يا تاريخ دوال لغم بمارمان إذا اللي اسكو ما ياي أنان ميل اسكو الأجد موسى مرتبة الإسلام كا هي عدان مال سلمر انتهدا حدي موسى محمود لا يريم بديك الله سار وانا اد مسؤول كا يحل كمان مريسا مال خير مسلمين تدريس كا يمهو مدح كويال وانا اد مداي صوت سليم بلا معاناتي تاسم معلن موسى يهد وانا لقب مودي تاسم على الموسى يهد وانا لغم وضايا مجاهدين تان بلان مريم اللي اذا وادد مهوله رجال اني مقع سريا وادد مهوله معمولان لوغو مهات هايو مركاتي روحان نوغو فرر مديكوه انتو دا ايا مهوله معمولان نبد مشاهده ايا مهوله معمولان نبد مشاهده ayda mahan mari tagnaba muran anognaade mugdi socodka ma tada maryaha laga maroogsaaya mujaahidiin taar ilaam digtano saare mugdi gina adara sidii loo dhiga maalin oo maalin diin maryo maalin yelleel baasugo muradki sidigay haya midigtayna mahadara waxaas kala alleh midig sarreya hay dalliyara markay ma sadu mugay muuna leedahay ma ku meel mareynay miraad murusay simba may kal jara in ilaa metray madax ku yaal gaalo niman waag ma yaanahay dagtan maqal ku hayna marta wadi horaysay midan kala ma mar maray min ku gudambe yaan raba inan maneeyo mawlahay inta u nab yahay ee mala taageertan nin masuul ismooday ee macna gaalo madax weyn معجيسة دي فرعون وافق دي وغي ملاد دايسة انتا سيكدب نبادون معلن عبد الرحمن وكمي ذا نبادون ندا عبد الله قلماح اياك واربحي يوجيت كاللوقت تاي مناسبة دان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على ملا نبيه بعد اخوة في الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتا سكبعد اخيارتا oo muslimiina habaashan isugu timiday ayaa ku mahadsan oo majliskan sharaf tale isugu timiday oo ku qurbna nabadoon diimeedna ah oo naqiib beesha gacal abdullo keda ku duubay laguusha saasan u dhigan beesha ida ay soo warsato saddex gashay iyo ku soo fikirtay muddo adiga lix bilood laga joogay la raadinayo nabadoon diimeeda nabadoon mujahida ah nabadoon culuma ah nabadoon dabeecadiisu wanaagsan tahay ah ay matranahay al-hadiyay insha Allah ta'ala ilaahay fadligiisa waxay ku guuleysteen in nabadoonka ay soo saaraan oo nabadoonka magaciisa la yiraahdo Muuse Maxamuud Ibro oo nin culuma ah nin dabeecad wanaagsan ah nin saxiya ah ingeesiya insha Allah ta'ala waxa loo gogolay halkaas ay heleen akhyaarta ka soo qayb gashay dhamaan haday iyo deegaanka tahay haday banaanka taaban waa ku maadsan tahay aan kor u mahad celinayna marka guusha wax loo dhigtaa halkaas ay heleen waxa ay la rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu dadku waxay diinkiisa leeyihiin oo malgoor waa hoggaankoor ay diinkooda leeyihiin hadoo usudoon yahay iyo kala doowa hadoo geesi yahay iyo kala geesi waa hadoo saxi yahay iyo kala saxi waa hadoo mutraana oo yahayna culuma iyo kala culuma fadhiga waxay yala iyaguna asigu masuul ka yahay iyaguna raciyadoodi waa waxaan ka rabaa gibigeyna idoo arag aan iska bilaabayo oo beeshana wadoonka duubtay arag aan kamid ahay daacana ka rabaa laga bilaabo maanta daacad ugu leeyahay asugana masuul uu naga yahay waxa laga rabaa inuu usuma taana aydee hada mutaana la haya murukum antu adula manati ila alha wa idha hakamtum baynana sa antahkumu bil adli aa laga rabaa anukuna waxaan ka rabaa ayuha ladina amanu adiu allah wa adiu rasula wa ulil amri minkum intaas ku soo gudbiyaha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabadon muuse mahmud oo ah nabadon ku cusub ee jufada gacal abdulle ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بسم الله الرحمن الرحيم أنيقا نقل نمدان أقول إيو ماركتا يا حد ماركتا مغالا يغمدعن إن شاء الله الله يغرق حدنا حدايا الله يغرق معناها إنه ديبك اللي معناه قلاص نواز كالليذا لكن الله مترسارها الله تلقى سنوصار انتهي بيش قدوبي أو قعل عبد الله oo degmadii roqaahira toho maanta anaan hadii la ku roonayo wax nadiif ah kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga wax ka bedelan oo reed marayo ma jiraan ilaah duuga wixii ka bedelan oo ku reed socda waxa waaye taas aniga maanta waa sida loo sheegan aba duqmi waxa waaye kana nabadoonii kitaabkaas allah sallallahu alayhi wasallam hadii ilaahayga daan unaan maaragtay ya kitaabkaas iyo sunnidiisa unaan iskula dhaqmina way iska feeynaa moqta way isku riid qaar way isku riid oo kala dhumaayna asa markaas ah waxba meel ku gudahay ilaahay aan maaragtay tala noo saarantahay waxaan maaragtay isku dayaya allah haddu u yiraa inaan kitaabka allah iskula dhigno oo maaragtay wada kaleentood aanan wax ku hoogaamin hadii ilaahay yiraa taqaybnimada adinka ila timideen adinka iyo doorateen oo ila timideen anoo xafidida iska joog waana idinka aqbalay idan marka khayr allah idin siiyo sheekh ibraahim oo ah nabadoonka beesha abdulla galmaax ayaa la dardaarmay nabadoonka cusub iyo jufada dooratay ifaani marka maanta waxaan doorto wayna nabiib kamida nuqabada khayr abdulla galmaax nuqabada khayr abdulla galmaax nabiibku waa ka bedelan yahay waa naqib mujahid ah aan waa naqib doonaayo inuu qoray iyo boosh qarwaacsayo ee diinkan Allah jalla wa ala naftiisa oo u beenay ilaahay wuxuu leeyahay in Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna Allahum aljanna qofka naftiisa iibsaday Allah ka iibsaday ilaahay wuxuu leeyahay janno leeyahay jannada way iibsado leeyahay naftaadu waa baxay laakin meel wanaagsan kugu baxdo marka naqeebku aan heer ayaal gacalo khaasatan beesha reer ayaal gacal naqeebka aad soo saarateen cid inuu ku qasarto ma jireen ijbaar ma ahan adinka iska soo dhax saaray horta soo marsateen maadaama aad horta soo marsateen wuxuu inuu ku leeyahay marka inaad adeecdaan intow ilaahay oo ku toosan yahay oo diinka ilaahay oo ku toosan yahay oo san leeyahay waajib waxa ayuu ku lahaa inaad raacdaan asigana naqeebku waxa laga rabaa inuu beesha u dhanfiyo inuu maseexeyo inuu diinka ku dhaqo inuu halkooda ducafada iyo halkooda maskiinka inuu u gargaaro halkooda ragaana inuu diinkan oo ku ilhaamiyo oo diinka tusuura raganimada diinka ay ku hor jirtaa diinkan arag aniga oo naqeebka beesha reer Abdulla Galmaax ahna naqeebka waa soo dhaweeyaa waxaana ku soo dhaweeyaa inaan garabkiisa lana shaqay doono insha Allah ta'ala waxaan uga indhafoon aan tusi doono marka heer egaalka alo naqeebkan adinka horta soo saartay naqibka sadaacadu la shaqeeyaa ilaah waa baba ana shaqada la daadiino laakin yaan ulays iyo dhiibno yaan la deeyd wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum نبدون عبد الله علي عراي او نبدون كبيشه ورسنغلي ايا سدو كلمة كلمه كسو جيديي مناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بين الصغير على امور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. انا وحال بك كدغ ان شاء الله تعالى نقيبك وحو انت لو دوبي غير عقال قال لو دوبي الهي كتابك شنو هو غامي مالين والبا ولاد ومدان مالو يجوكتو نقيب يدوبتا وحا ودا ددك قرابده هو هوغان ويا ودا هدو كرسي لو فديسنا غدار لو دغا ان غدار لو دغا ان غدغا او الهي كتابك لو لا شقايو maanta cadaw soo duulay ee meel walba taagan waa uu socdo waa dadkan inuu kitaabka Ilaahay u diido oo sida xamar jidka intaasa ku fasaxo ee munkaro dhan ku fasaxo gabdhuhu isku qaawiyaan calaamada kristanka banaanka la yimaado oo geed lagu aadeyn waad ogtii hadda xamar waa nooga ogaal baantii dadkiina safra qaabka uu yaal iyo gabdhaha fool xumada badalaan leeda laga sheegayo oo gibdha Soomaaliyeed dib ka jira intaas uu buu rabaa inuu mataana oo keeno meel walba magaalo walba tuulo walba inuu gaasho gobol walba inuu gelsho rabaa inaan iska dayno kitaabka Ilaahay aan u istaagno naqiibkana aan la dhihin adeer la kuuroon yahay waa hebel hebel ku celin dadkan looma duubo waayo diinka Ilaahay in lagu hormariyo oo maalinka dadka lagu dhex jooleeyo ee halka juqdo ku jira mataana diinka la baro gibdha juqdo ku jirta xijaabka la faro intaas umay waan mataqan oo u taagan qaybkaas khayr allah siyo anagu waxaan leenahay in cadawgaas aan ka fikirno oo maanta wad orkiisay adduunka idaacadaha waxa socda dadbo ka barooraa dhahay war ilmihiiga ah ilmihiiga xaqay jira mataqan farmaajay ku haystaan waa nin gaalho iibsahay dalka iyo dadku iibsado waayaa wuxuu leeyahay mushaar fiican iyo xikmad iyo adduunyo walxaan idin bara jaamacada u dara inta la aruusha mataqan hal a hal mar ama taqaana waxa guutana leeyahay amala hal mar diyaarado lagu daabula dawlad kale loo geeyay ciidan u baahan waa la geeyay dagaalay maas ku gelaa waa kulaan hal qofna laga soo celin ma naqiibka la duubana maanta deebogtay wixii loo duubay asagana Ilaahay ha dareensiyo naqiibkaasna anagu waxaan ka rabnaa oo dardaarankeena inuu Ilaahay diinkiisa u istaago oo nan ku qarin baadil iyo fuxshi iyo xumaan oosan ku qarin dadka loo diibo har ciqaar gacal oo gooni oo dhamaanta odo looga dhigay waa naqiib muslim hadana har ciqaar gacal kuma sin anuu intaas ag warkii ku soo gabay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nabadon Xayo Muuse Lugey oo ah nabadoonka beesha Cabdulla Galmaax ayaa soo xiray munaasabada. Horta abyaare iyo xaalada salaam salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam baadiyad horta Ilaahay aan mahadcelinayna asiga mataqaana koonka mitaansan asiga rabaa inaan amaanadtiisa qaadano anagoo aan ku janno tagno midda labaad waxaan mahadcelinayna ragga awyamaan hawsha ku jira oo hadda la ku roon yahay walaalada islaamka ee wax badan soo qabtay asagana waxaan leenahay Ilaahay ka khayr siiyo in badanay nagu xardiyeen in badanay nooga taqaanaa sabreen in badanay wax noo qabteen waxyaal badan oo maaragtay aan loo gagsa karin naga dhex bixiyeen ayagana khayr allah ka siiyaan leena midda kale annagu waxaan nahay dad islaama maanta sida macallinka uu sheegay ujeeddada heer Cabdulla Galmaax ay isugu yimideen ee gogoshaa loo dhigay waa naqiibkaas aawadiis naqiibka naqiib barakaysan oo naqiib diineeda oo naqiibada hoggaansha allah nooga dhigo naqiiba alxamdulillah gaaladan oo cadawgan soo galay wadankayna oo dalkayna soo galay wax karaamadiisa in ku samayhaya ee darawlaan la jiifa mataqaanaa baahalaha doofaarada iskaga qalahaya anaan iska difaacno oo la dagaalanno oo la dagaalno Ilaahay hana tuso anagoo hadda dadal la xoo ahla aan isku haysanaa dhulkaas aan leenahay gamla aanu kaale aanu kaale nin gaala oo firinti ahaa maa soo fadhiistay haajacali ka suko asaa ku xaaraya ku kaale naga kacna mari soo dhibaato ma marka anigu waxaan soo jeediha anigoo naftayda maaragtay ka bilaabaya aan la dagaalanno cadowga aan diinkeena difaacanno diinkan wax badanaa laga soo mara sida naloo sheegay intii iimaan lahowna mataqaanaa rabaa weli inay la xarbiyaan cadowga diinka aan wax ku fariyo inta san leeyahay walaas maslaha maanta oo diinta hadal ku roon yahay waana ku dhaqaha waana waxna ku qabsaha cadawgeeday waxaana ma ogeyn cid naga yeeli mayso hawada ruushaha guriga noo jooga mid dil guma nikaah leeyahay waa iska tagi ana diinka hadaan lahayn ever waa adwaanintuna waa joogta waxyaabna waa ka taabaha iyada hadii alla yiraahdo oo duqaana ku jeeda islaamnimadayna ku jeeda wax walba difaaci rabaa annaga hadda hadaan oran difaacan islaamnimadayna hadaanan difaacan oonan iimaan aan isu yeelin oonan la deelin gaalada oonan ilmahayna aanan ku xarbin oonan unaan diinka ilaahay unaan baran diinka lagu dagaalami karaahe ee uu leenahay san waay hahay leenahay dhibkayna ku jiro oonan aakharadayna difaacan jinna difaacay rabtaa wadadeeda inaad marto ood ilaahay amaamirtiisa qaadato waxuu kaa reebana ka hirto jannadu saasay rabtaa suubani wadado mari jira haddaan hawadaas anugu weyn waa badan tahay wax ka sunnayno aan ku socono ilaahay nagu hagaaji saasaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh